آیت نمبر 275 سے الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ یوں کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی شخص کو چھو کر اسے مخبوط الحواس بنا دیا ہو. اس کی وجہ ان کا یہ قول ہے کہ تجارت بھی تو آخر سود کی طرح ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. حالانکہ اصل حقیقت کیا ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ. بس اب وہ شخص جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچ چکی. فانتہا, اور وہ اس سے رک گیا, یعنی اس کے لین دین سے رک گیا. فَلَهُ مَا سَلَف, تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. کیسے؟ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. لیکن اس کے برعکس وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جو اس بات کو سننے کے بعد پھر بھی سود کا لین دین کرے تو ایسے لوگ اہل دوزخ میں سے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سود کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا. یہاں سے مال کی تقسیم کے اندر جو کہ ہم پیچھے سے سنتے آ رہے, آج سود کے بارے میں کچھ بات دیکھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک ایسا منظر ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اگر اس کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھ لیا جائے تو پھر انسان غافل ہو کے نہیں رہ سکتا, اور یہ بات اس کے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں. ان آیات کی شان نزول کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ سود کے سلسلے میں سورت بقرہ کی آخری آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھ کر لوگوں کو سنایا, اور اس کے بعد پھر شراب کی تجارت بھی حرام ہو گئی. ان آیت کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیے کہ نزول کے اعتبار سے یہ آخری آیات ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی وہاں ہر طرح کی برائی عام تھی. شراب, رشوت, زنا, فحاشی, بدکاری, ہر طرح کا بازار گرم تھا. پھر دین آیا, اقرا باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم. پہلی وحی کی صورت میں علم کی بات کی گئی, علم حاصل کرو, اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے دین کا علم سیکھو, اور پھر آہستہ آہستہ سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی. بڑے بڑے احکامات بعد میں نازل ہوئے, چھوٹی چھوٹی چیزیں پہلے سامنے آئیں تاکہ لوگوں کی طبیعت اس چیز کو قبول کر لے. تو جس طرح باقی چیزیں جو تھیں وہ مختلف طرح سے سامنے آئیں, اسی طرح سود کے بارے میں بھی بالکل آخری دور میں یہ آیات نازل ہوئیں. اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے تقریباً 4 ماہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. شراب کی طرح سود کی حرمت بھی 3 مختلف مرحلوں میں ہوئی. سب سے پہلے سورۃ روم کی آیت نمبر 39 نازل ہوئی, جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلکی سی بات کر دی کہ جو سود تم لیتے ہو وہ اچھی چیز نہیں, یعنی ایک ہلکی سی اشارتاً بات ہوئی, اس میں کوئی زیادہ بات کو پیش نہیں کیا گیا کہ بہت وضاحت ہو یا لمبی چوڑی بات کر دی جائے کہ سننے والے پریشان ہو جائیں, جس کو اپنے لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ ذہن سازی کرنا, یہی کی گئی. تاکہ لوگ اس چیز پہ اپنے آپ کو تیار کر لیں. اور جب لوگوں نے اس چیز کو پھر قبول کر لیا اس کے بعد اگلی بات اتری. جو پہلی آیت تھی وہ کیا تھی؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. اور جو کچھ صدقہ زکوٰۃ تم اللہ کی خوشی کے لیے دو تو ایسے ہی لوگ اپنا اجر دگنا کرنے والے ہیں. گویا کہ اشارہ کر دیا کہ صدقہ دینے سے تو مال بڑھتا ہے لیکن سود سے مال نہیں بڑھتا. پھر اس کے بعد دوسری آیت اتری سورت آل عمران کی آیت نمبر 130 جس میں مزید وضاحت کے ساتھ بات ہوئی اور سود کی قباحت کو تھوڑا سا اور واضح کیا گیا. غزوہ احد کے ضمن میں پیچھے بات جنگ کی ہے, آگے آیتیں پھر جنگ کے بارے میں آئیں گی, لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے. کیونکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی ناکامی کی سبب مال کی محبت تھی تو لہٰذا لوہا گرم دیکھ کے یہ نصیحت کر دی گئی کہ دیکھو اس طرح مال کو بڑھانا چڑھانا یہ درست نہیں, اس کے ساتھ انسان کا مال بڑھتا نہیں بلکہ کم ہوتا ہے. اور تم اس چیز کو اپنے لیے ایک ریمائنڈر سمجھو. اور اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی جو آج ہمارے سامنے ہے, سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 275 الذین یاکلون الربا, وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں. تصور میں لائیے ذرا ایک منظر, سود کھاتے ہیں, کیا سود کا مال صرف کھایا جاتا ہے؟ کیا سود کی کمائی پہنی اوڑھی نہیں جاتی؟ کیا اس سے دنیا کی دوسری آسائشیں نہیں لی جاتی؟ یقیناً لی جاتی ہیں. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کھانے کی بات کیوں ہوئی؟ اس پہ بھی علماء کرام نے غور کیا تو اصل بات کیا ہے کہ کھانا کہہ کے سب کچھ مراد ہے, کیونکہ انسان جب کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کا اثر اس کے جسم کے ایک ایک حصے میں جاتا ہے. اور ویسے بھی کھانا جو ہے انسان کی سب سے مرغوب چیز ہے. عموماً انسان ان ذائقوں کے پیچھے ہی ایسے غلط کام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کھانے کی بات کر کے یہ بھی ہمیں اشارہ دے دیا کہ جس طرح کھانا انسان کھاتا ہے اور چند گھنٹوں کے بعد پھر وہ پورے جسم کے اندر اس کا اثر محسوس ہوتا ہے, خون کے ذریعے وہ ایک ایک سیل کے اندر اپنا اثر دیتا ہے, اسی طرح سود کا مال بنیادی طور پہ چاہے وہ ایک بظاہر لگے کہ کوئی بہت بڑی بات نہیں لیکن اس کا اثر بھی انسان کی شخصیت کے اندر اس طرح گھل مل جاتا ہے کہ اس کے ایک ایک عمل سے وہ چیز نظر آتی ہے. پھر فرمایا لا یقومون الا کما یقوم الذی, وہ لوگ نہیں کھڑے ہو سکیں گے مگر جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص. کون سا؟ یتخبطہ الشیطان من المس, خبتی بنا دیا جس کو شیطان نے چھو کر, یعنی جس پہ شیطان کا اثر ہو گیا, جن کا سایہ ہو گیا. کبھی آپ نے کسی مخبوط الحواس شخص کو دیکھا ہو کہ جس کو دیوانگی کے دورے پڑے یا جو کھڑا نہ ہو سکے, منہ سے رال بہتی ہو, کھڑا ہو تو گر جائے, جھومتے جھومتے چلے. اور یہ کب ہوگا؟ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ قبروں سے اٹھنے کا منظر بھی ایک بہت ہی بڑی حقیقت ہے کہ انسان دنیا میں جو عمل کر رہا ہوگا اسی عمل کے مطابق اٹھے گا. جیسے آپ نے فرمایا کہ جو زنا کرتا ہے تو وہ اپنی قبر سے زنا کرتا ہوا اٹھے گا. اسی طرح جیسے اچھے کاموں میں حج کے دوران اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے, جو سجدہ کرتے ہوئے گیا وہ سجدہ کرتے ہوئے اٹھے گا. لیکن سود خور جو تھا وہ اصل میں مال کی محبت کا شکار تھا تو لہٰذا وہ خبتی بن کے اٹھے گا. اس کی یہ حالت کیسی ہوگی؟ جیسے کوئی شخص خبتی ہے. ایسی حالت کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ ذالک بھی انہم قالوا, یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا, वो कहते थे, कौन कहते थे? अन्ना हम के नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिए सूदखोर, क्योंकि ये सूदखोरों का कॉल है जो अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखा। क्या कहते थे? इन्नमल बैयु मिस्लु रिबा, बेशक तिजारत तो सूद की मानित है। यानी उनका कॉल क्या था, उनका नजरिया क्या था, उनकी सोच क्या थी कि आखिर तिजारत भी तो सूद ही की तरह है, फर्क क्या है? दरअसल ये सूदखोरों का कॉल है। लेकिन अफसोस क्या है कि आजकल बहुत सारे मुसलमान भी इसी नजरिए की नुमाइंदगी करते हैं, कहते हैं कि इसमें फर्क क्या है। तो अल्लाह ताला ने उनका ये जुमला कुरान पाक में नकल कर दिया कि देखो तो सही क्या कहते हैं कि सूद और तिजारत दोनों एक जैसी चीजें हैं। हालांकि ऐसा नहीं, क्योंकि वह अहल्लल्लाहुल बैय व हर्रमर रिबा, तिजारत को अल्लाह ने हलाल करार दिया और सूद को हराम करार दिया। गोया के एक हलाल करदा चीज और एक हराम करदा चीज दोनों बराबर कैसे हो सकती हैं? कैसी बात करते हैं ये? क्या इनको नहीं पता कि अल्लाह ताला के हलाल करदा और हराम करदा में बहुत बड़ा फर्क होता है? लिहाजा इनका ये जुमला दुरुस्त नहीं। जब ये आयात नाजिल हुई तो इसके बारे में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल वेदा के अंदर फरमाया कि लोगों, मैं सबसे पहले अपने घर से शुरू करता हूँ, और आपने फिर जो आपके चचा का जो सूद था और इन सब चीजों को माफ करवा दिया, और इसके बाद फिर आपने ओमाल भेजे और जो अरब के मुख्तलिफ कबाइल की तरफ गए और कहा कि अगर इन आयात के नाजिल होने के बावजूद भी किसी को सूद का लेन देन करते देखो तो फिर उनसे जंग की जाएगी, उनको पहले समझाया जाएगा, नहीं मानते तो फिर उनके साथ बातिल तरीके से, यानी उनकी बात का जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जाहिलियत के तमाम सूद बातिल करार देता हूँ, और मैं इब्तदा अपने खानदान से करता हूँ, अपने चचा अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो का सूद बातिल करता हूँ। कितनी खूबसूरत रिवायत डाली आपने कि इब्तदा अपने घर से की और इसके बाद फिर सूद एक फौजदारी जुर्म बन गया। ऐसा काम करने वालों को जो हुकूमत थी वो कैद या गिरफ्तार कर सकती थी। अल्लाह ताला ने इस तरीके से इस आयत को नाजिल किया कि लोग फौरन ही कबूल कर गए और कोई पीछे नहीं हटा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो इन आयात के बारे में फरमाते हैं कि आयाते रिबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दौर में नाजिल हुई और आपकी वफात हो गई, लिहाजा हम इसकी तफसीलात ना जान सके, यानी सूद के बारे में बहुत से मसाइल हमें समझ ना आ सके, लिहाजा सूद को भी छोड़ दो और शक में आने वाली चीजों को भी छोड़ दो। इससे क्या पता चलता है कि जिस चीज में शक हो उसको भी छोड़ दो। इसी आयत के बारे में सही बुखारी की एक और रिवायत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से भी है। फरमाते हैं कि आखिरी आयत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वो सूद की आयत थी। यहाँ गौर कीजिएगा कि ये आखिरी आयत से मुराद बिल्कुल आखिरी नहीं बल्कि अहकामात में से आखिरी, क्योंकि कुछ और आयात भी हैं जिनके बाद याद था कि ये आखिरी आयात थी। तो मुख्तलिफ अंदाज से इनको जब बांटा जाता है तो गोया के अहकामात के एतबार से, जिसमें किसी हुक्म को रोका गया बदला गया, तो उस नाते से ये चीज जो थी किस तरह कहलाई गई। इस बात को आगे देखने से पहले आप देखिए कि एक चीज पे बात करना चाहूंगी, और वो क्या है कि 22 साल गुजर गए और उसके बाद आखिर में सूद की बात छेड़ी गई, क्यों? इसमें इस्लाम का तदरीज यानी ग्रेजुअलिटी का दस्तूर समझ में आता है। अगर ये सारी बातें शुरू में ला दी जाती तो क्या होता? रिएक्शन, कोई ना मानता। लोग इतने ज्यादा गुनाहों के अंदर जब उनकी मोहब्बत उनके रच बस जाए तो फिर उनसे ये चीजें छोड़ना मुश्किल होता है। याद रखिए कि गुनाह भी नशे की तरह होता है। जिस तरह नशे का जो शिकार शख्स है वो एकदम उस नशे से बाहर नहीं निकल सकता, इसी तरह गुनाह और खास तौर पे वो चीजें जिसमें माल की मोहब्बत आ जाती है। तो अल्लाह ताला ने इस चीज को लोगों की रियायत रखी और आखिर में हुक्म दिया, क्यों? कि इंसान माल की मोहब्बत में शदीद है। خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الانسان لحب الخیر لشدید، بے شک انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے. اور دوسری بات اس کی کیا سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے حکموں پہ عمل کرنے کے لیے بہت گہرے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک اندر ایمان نہ اترے، جب انسان قیامت کو اپنی کھلی آنکھوں سے نہ دیکھنے لگے، جب تک انسان کو اللہ کی محبت اس کے رگ و ریشے میں بس نہ جائے، ایسی چیزیں عمومت چھوڑی نہیں جاتی. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایسی باتوں کو آخر میں رکھا. اس میں ہمارے لیے بھی ایک اصول ہے، اور وہ کیا ہے کہ تبلیغ کے دوران ایسی باتیں جس میں لوگ بہت زیادہ داخل ہو چکے ہوں تو ان کو آہستہ آہستہ بات کرنی چاہیے. آج کل ہمارے ہاں ایک عجیب نظریہ ہے، کسی حکم کو پیش جب کیا جاتا ہے، قبولیت کی بجائے قابلیت پر زور دیا جاتا ہے. آج صرف ایک زور ہے، ایک شور ہے، اور کیا ہے کہ لوگوں کو اسلام کا نظام دے دو، اسلامی شریعت نافذ کرو، پاکستان میں اسلام کیوں نہیں آ رہا. ایسے دعوے بہت اچھے ہیں، لیکن کیا آپ نے لوگوں کی ذہن سازی کر دی؟ کیا واقعی لوگوں کے اندر وہ قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی؟ آج دیکھیے کہ جب بھی پاکستان کے اندر اسلامی شریعت کے نفاذ کی بات ہوتی ہے تو ری ایکشن باہر سے نہیں، اندر سے آتا ہے. لوگ حکومت قانون بناتی ہے اور لوگ اس قانون سے نکلنے کے راستے ڈھونڈ لیتے ہیں. کچھ نے دین کو ہی خیر بات کہہ دیا، کچھ نے ری ایکشن میں آ گئے. کون ہے جو نہیں جانتا کہ سود حرام ہے؟ مگر کتنے ہیں جو اس سے پیچھے چھڑا چکے؟ آج ہم نے اپنی تبلیغ کے اندر ترتیب بدل دی. ان باتوں سے پہلے بات شروع کرتے ہیں جو بات میں کرنے کی ہیں. اس کا یہ بھی نہیں مقصد کہ سود کوئی معمولی چیز ہے، اور آج اگر ہمیں معلوم بھی ہو گیا تو ہم کہیں کہ چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر میں نازل ہوا تو ہم بھی آخر میں چھوڑیں گے، یہ بات نہیں ہے. اصل بات کیا ہے؟ جس کو سمجھ آ گئی، جس کے دل میں وہ آخرت آ گئی، قیامت کے دن جب انسان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ کیا کہے گا؟ ہاؤ مکرو کتابیہ. لوگ پوچھیں گے کہ اچھے عمل کیسے ملے، اتنے اچھے نمبر کیسے آئے، تو کیا کہے گا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بس یہ تھی میری نیکی، میں نے اس یقین کے ساتھ زندگی گزاری کہ مجھے اپنے حساب سے ملاقات کرنی ہے. یہی ہے وہ بات جو انسان سے بڑے بڑے گناہ چھڑاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے قابل کرتی ہے. لوگ سو رہے ہیں، سوتے ہوئے لوگوں کا پہ ایک دم بوجھل اور مشکل احکامات میں ڈالیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ اصل دین کو بھی چھوڑ دیں گے. کبھی بھی دین کی بات لوگوں کے سامنے کریں تو پہلے ایسی بات بتائیے کہ جس کو سننا ان کے لیے آسان ہو. آپ ایسے دیکھیے کہ جیسے ایک بچہ ہے، چھری سے کھیل رہا ہے، ایک دم ماں نے دیکھ لیا، کیسے چھڑائے گی؟ پہلے چیخ تو نکلے گی اس کی، روح اس کی اڑنے لگے گی، لیکن کیا ہے کہ وہ کیسے چھڑائے گی؟ چھینے گی؟ فائدہ ہوگا یا نقصان؟ ماں کا ہاتھ بھی کٹے گا، بچے کا ہاتھ بھی کٹے گا. گناہ جو ہیں وہ لوگوں کے لیے تیز چھری سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، لہذا تحمل اور برداشت. انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو خود نکال سکتا ہے. مثلا دیکھیں کہ ایک شخص سو رہا ہے، گہری نیند سو رہا ہے، کیا گہری نیند سوئے ہوئے کو ایک دم اٹھا کر آپ کھڑا کر سکتے ہیں؟ نہیں، جھنجھوڑیں گے، احساس دلائیں گے، اس کے آنکھوں پہ پانی کے چھینٹے ڈالیں گے، جب ہوش آ جائے گا تو پھر اس کو اس کی بات بتائیں گے جو آپ کہنا چاہتے ہیں. آج بھی لوگوں کو اسی احساس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. آج لوگ سوئے ہوئے ہیں، یقین کریں ہم لوگ سوئے رہے ہیں. ان کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، ان کو اس دنیا کی بے ثباتی کا یقین دلانے کی ضرورت ہے. آخرت کا لالچ دکھاؤ، جنت کا گھر دکھاؤ ان کو. اس مٹی کے گھروں کو پانے کے بعد اپنے رب کو ناراض کرنے کی شدت کا احساس دلانے کی ضرورت ہے. اور جب ان کو ہوش آ جائے گا، اپنے نفع اور نقصان کو پہچاننے لگیں گے، تو پھر کہنا نہیں پڑے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے احکامات آئے کوئی ریئیکشن نہیں ہوا، کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوئی، کسی نے بینر اٹھا کے سڑکوں پہ آ کے مظاہرے نہیں کیے، پارلیمنٹ ہاؤس کے شیشے نہیں ٹوٹے۔ کیوں؟ کہ ذہن سازی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کمال تھا کہ آپ نے پہلے لوگوں کے ذہن بنائے پھر احکامات دیے۔ ہم اس سے الٹ بات کرتے ہیں، ہم پہلے قانون بناتے ہیں پھر لوگوں کو زبردستی اس پہ عمل کرواتے ہیں۔ تبلیغ کے لیے صبر کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ لوگوں کو پہلے کوئی متبادل دیجئے، ایک ایک قدم پیچھے لائیے۔ کبھی کوئی بہت تیز گاڑی چلا رہا ہو، 70 80 90 کی سپیڈ سے ایک دم بریک لگا سکتے ہیں، کیا نتیجہ ہوگا؟ گاڑی الٹ جائے گی۔ آپ نے تو گاڑی رکوا دی لیکن فائدہ کیا ہوا؟ یاد رکھیے کہ تبلیغ کا مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے بات پہنچا دی، نہیں، نتائج پہ بھی نظر رکھنی ہوگی۔ لہٰذا ایسے بیچارے لوگ جن کو ابھی نماز کا نہیں پتا، جن کو ابھی اللہ کی محبت نہیں، حرام حلال کا نہیں پتا، اپنی بیویوں کے علاوہ کہیں اور اگر ان کا دل اٹکا ہے تو آپ ان سے کیسے ایسی چیزیں چھڑا سکتے ہیں؟ تو ایسے کاموں کے لیے انسان حکمت سے کام کرے تو بات کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کوئی لفظ صرف کوئی شخص چند لفظوں میں بات کرتا ہے اور وہ بات دل میں اتر جاتی ہے، اور بعض لوگ لمبی کہانی بیان کرتے ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے دین ہی سے یہ حکمتیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تحمل، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کا نام الصبور ہے، صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لوگ گناہ کرتے ہیں، نافرمانیوں میں جیتے ہیں اور وہ انہیں کو رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس جس کے پاس آ گئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے، فانتہا، پھر وہ اس سے رک گیا، یعنی پتہ چل گیا، بات سمجھ میں آ گئی، پہلے معلوم تھی اب دل پہ اتر گئی، پتہ چل گیا کہ جس رب کو ناراض کر رہے ہیں وہ تو بڑی ذات ہے۔ اب معلوم ہو گیا کہ یہ دنیا جس کے لیے مال جمع کر رہے ہیں یہ تو تھوڑی سی دنیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ 4 دن کی دنیا ہے۔ اگر ادھر رب کو ناراض کر کے بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی عمارتیں تیار کر بھی لیں، جانا تو اس چند چند گز کی کوٹری میں ہے، یہاں اس گھروں کو روشن کر بھی لیا رب کی نافرمانیوں سے، جانا تو اس تاریک گھر میں ہے، یہاں بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑی بڑی سواریاں لے بھی لیں لیکن جانا تو لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے۔ جس کو اس بات کا یقین آ گیا تو فنتہا، پھر وہ اس سے رک گیا۔ کس چیز سے رک گیا؟ سود لینے سے رک گیا، دینے سے چھٹ گیا۔ فلہو ما سلف، پھر اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے۔ تم کون ہوتے ہو اس کو گالی دینے والے؟ تم کون ہوتے ہو اس کو اس کے اوپر شرمندہ کرنے والے؟ یہ اس کے رب کا معاملہ ہے۔ یہاں غور کیجئے، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ سود کی شدت کو دیکھیے کہ یہاں آنا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ دیکھیے سود کتنی سنگینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہہ دیا کہ ہاں اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، لیکن یہ پھر بھی نہیں کہا کہ میں معاف کر دوں گا۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جس نے دوبارہ کیا سننے کے بعد، معلوم ہونے کے بعد، اس کے نقصانات سامنے آنے کے بعد، ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے آگ میں۔ ہم فیہا خالدون، یہاں غور کیجئے، جہن آگ میں جانے کا ذکر تو آتا ہی ہے مسلمانوں کے بھی، لیکن ہمیشہ وہاں رہنے کا ذکر صرف کافروں کے لیے آتا ہے، مشرکوں کے لیے آتا ہے، شرک کرنے والوں کے لیے آتا ہے۔ یہاں سود خور کو اللہ تعالیٰ نے اس کٹہرے میں کھڑا کر دیا کہ آگ میں صرف چند دن کے لیے نہیں بلکہ پھر ہمیشہ وہاں رہو گے۔ کیا رہنا چاہتے ہو وہاں ہمیشہ؟ کیا واقعی تم میں اتنی ہمت ہے، اتنی جرأت ہے؟ کیا تم واقعی اس جگہ جا کے رب کو ناراض کر کے جا سکتے ہو تو پھر رہو گے؟ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس آیت کے اوپر ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہہ دیا کہ اس کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے، چاہے تو بخش دے چاہے تو پکڑ لے، تو احتیاط کس میں ہے؟ اب ایک عملی بات کروں گی، کوئی سود کا لین دین کرتا تھا کاروبار، اب اس پہ ہم بعد میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن یہاں اس آیت کی روشنی میں لکھ لیجئے کہ اب کیا کیا جائے، کام کرتے تھے سود کا یا لیتے تھے، کسی کو پیسہ دیا اس پہ سود کی رقم آ گئی، اب کیا کیا جائے؟ تو اس کے بارے میں کیا کیا جائے، اپنی اصل رقم لے لی جائے اور نفع چھوڑ دیا جائے. اب یعنی احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ سود کی کمائی خود استعمال نہ کرے بلکہ جس سے سود لیا تھا اسے ہی واپس کر دے، یہ تو سب سے بہتر ہے. اور اگر ایسے حالات نہ ہوں اور اس میں کچھ فائدے کی بجائے فتنہ ہو تو پھر اس کو لے کے محتاجوں کو دے دو، رفاہ عامہ کے کاموں میں لگا دو. لیکن یہ نیت نہ رکھو کہ ثواب ملے گا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ سے بچ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حرام مال کا صدقہ قبول نہیں کرتا. ایک عالم ہے تو میں نے ان کے منہ سے ایک بات سنی تھی، وہی انہی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. کہنے لگے کہ سود کا جو مال ہے وہ کسی کا حرام کا بچہ ہے، جیسے کسی کا ناجائز بچہ ہوتا ہے تو بس اس کو دفن کر دو، بس جان چھڑواؤ اپنی، اس کو یہ تو نہیں سوچ کے کوئی کسی کو دے گا کہ مجھے اس سے ثواب ہوگا یا نقصان ہوگا، فائدہ ہوگا تو وہ چیز بس دے دو اور پھر آئندہ کے لیے بچ جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اصول کیا ہے کہ سود بظاہر بڑھتا دکھتا ہے لیکن اصل میں وہ گھٹتا ہے، حقیقت بالکل برعکس ہے. کیسے؟ ایک تو دیکھیے کہ سود کے مال میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے ہاں کہتے ہیں نا ایزی کم ایزی گو، مال حرام بوت بجائے حرام رفت، کہ حرام کا مال آتا بھی جلدی ہے اور جاتا بھی جلدی ہے. لیکن اس کے برعکس صدقات دینے سے اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں خوش بھی ہوتے ہیں، پھر وہاں سے رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور اگر ہم اس کو عام اس دنیاوی علوم کے ناطے سے بھی دیکھیں تو جس معاشرے میں صدقات کا رواج ہوگا وہاں صدقات کا نظام ہوگا، وہاں غریب طبقہ بہت کم ہوگا. ہر معاشرے میں عموماً ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جن کے پاس مال نہ ہو، جب صدقات عام ہوں گے ان کی قوت خرید بڑھے گی، دولت کی گردش رہے گی اور نتیجہ کیا ہوگا کہ ملک خوشحال ہوں گے، معیشت ترقی کرے گی. اس کے برعکس جس معاشرے میں سود عام ہوتا ہے تو وہاں غریب لوگ بےچارے اور پستے ہیں، امیر دن بدن امیر ہوتا جائے گا اور غریب دن بدن غریب ہوگا، اور اس سے نتیجے میں دولت کی گردش کم ہوگی، معاشی بحران آئیں گے، امیر اور غریب میں ایک طبقاتی کشمکش پیدا ہوگی. اور بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ وہ غریب لوگ جب امیروں کے بڑے بڑے گھروں کو دیکھتے ہیں تو ریئیکشن میں آ کے چوریاں شروع کر دیتے ہیں، ڈاکے ڈالنا شروع کرتے ہیں. آپ نے آقا اور مزدور کے تعلقات کا بگاڑ سنا ہوگا، ایک کشیدگی فضا قائم ہوتی ہے اور اس سے پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم. اللہ تعالیٰ کسی بھی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا. یہاں قابل غور چیز ہے لفظ کفار، کفارہ عام لفظ، کفار مبالغے کا سیگا ہے، بہت ناشکر، اور یہاں کفار سے مراد ہے سود خور، جس کے پاس اپنی ضروریات سے زائد رقم موجود ہے اس کے باوجود کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں. مدد کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو صدقہ دینا تو دور کی بات ہے، قرض حسنہ دینا تو دور کی بات ہے، بلکہ الٹا اسی کے خون پسینے کی کمائی سود کے ذریعے کھینچتا ہے. یہ مال اس کو اللہ نے دیا تھا، یہ اللہ کا فضل تھا، لیکن اس نے اس کو اور بڑھانا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو ناشکرہ کہا، کہ اس سے بڑا کون بے حس انسان ہوگا کہ جو لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھائے. اسی لیے اوپر دیکھیے کہ ایسے شخص کو خبتی کہا گیا. سود خور جو ہوتا ہے وہ مال کی محبت میں خبتی ہوتا ہے، اپنے آپ کو اور امیر دیکھنا چاہتا ہے، دوسرے روئیں چلائیں چیخیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ سوچتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں بس وہی ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے بات آگے جائے گی. اب دیکھیے کہ یہاں سود کی آیت ایک دم نہیں آئی، اس سے پہلے صدقے کے فضائل بتائے گئے، پیچھے کتنے رکوع چلے گئے جس میں مال کے بڑھنے کے طریقے بتائے گئے. اور حقیقت یہی ہے، سود اسی معاشرے سے ختم ہو سکتا ہے جہاں صدقات بڑھیں گے. جب انسان کا یہ تصور پختہ ہوگا کہ مجھے اپنے ہی جیسے دوسرے لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ نہیں اٹھانا، مدد کرنی ہے، تو خود بخود اس معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہوگی. لوگوں کی مجبوریوں کو پینا، اب دیکھیے کہ جب سود خور کیسے ہے، جیسے کسی کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا، کسی کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا. کیونکہ عموماً جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں انسان پھر دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے نا. اب اس بات تک کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ سود ہوتا کیا ہے اور کیسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا یا آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، اور پھر خاص طور پہ آج اس معاشرے میں جہاں ہم بیٹھے ہیں عملی طور پہ کچھ دیکھیں گے چیزوں کو کہ اس چیز کی کیا صورتیں ہیں، اور پھر ہم اس سے اپنی جان کیسے چھڑا سکتے ہیں. موضوع بہت اہم ہے، اور جب قرآن پاک انسان پڑھتا ہے تو پھر اس کا اثر اس کی زندگی میں دکھنا چاہیے. اندھیرے چھٹ کے روشنیوں میں نکلنے کا یہ سفر ہے. تو یاد رکھیے کہ دو طرح کا سود عام ہے. ایک وہ سود ہوتا ہے جو انسان اپنی ضروریات کے لیے لیتا ہے، ذاتی ضروریات پہ لیتا ہے، اس کو موسٹلی یوزری کہتے ہیں. کسی کو مجبوری پڑی، مثلا کسی کو پیسوں کی ضرورت تھی اور کسی امیر شخص کے پاس گیا اور کہا مجھے 1,000 قرض دے دو. اس نے کہا لے لو، لیکن جب واپس آؤ گے تو 1,200 لوں گا، یا اور وقت گزر جائے گا تو 1,300 لوں گا. یعنی سود کا تعلق مدت کے ساتھ ہے. سود کی ایک تعریف جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے منسوب کی جاتی ہے، وہ لکھ لیجئے، آپ کو فائدہ ہوگا اس بات سے. کہتے ہیں کہ کل قرض جر بہ نفعا فہو ربا، کل قرض جر بہ نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جس سے نفع اٹھایا جائے وہ ربا ہے. کسی سے قرض لیا ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ہدیہ بھی قبول نہ کرو، کہ کہیں وہ بھی سود کی طرح نہ ہو. اسی طرح ایک بزرگ تھے اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی کو قرض دیا ہوتا تو اس کے گھر کی دیوار کے سائے میں بھی نہ بیٹھتے، کہ کہیں یہ فائدہ اٹھانا بھی میرے لیے سود نہ ہو جائے. تو گویا کہ سود اتنی سنگین چیز ہے کہ جس کے لیے انسان یعنی جتنا ڈر سکے اس کو اتنا ڈرنے کی ضرورت ہے. تو سود کی پہلی چیز کیا ہے؟ جو ذاتی ضروریات پہ لی جاتی ہے، اس کو مہاجنی سود کہتے ہیں آج کے دور میں. اس کے برعکس ایک اور سود ہے جو انسان تجارتی قرضوں پہ لیتا ہے. کاروبار شروع کیا، پیسے نہیں تھے، بینک سے سود پہ مال لے لیا، اس کو انٹرسٹ کہتے ہیں. کبھی کسی شخص سے لیا جاتا ہے اور یہ سوچ لیا جاتا ہے کہ جب واپس کیا جائے گا تو زیادہ کر کے دوں گا، اور آج کے دور میں تو بینکوں نے اس کی جگہ لے لی. یہ دونوں ہی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھیں. بعض لوگ یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بینکنگ کا سسٹم نہیں تھا، اور یہ تو سود نہیں ہے آج کے دور میں، یہ تو ایک سسٹم ہے، تو یہ بات درست نہیں. ایسی روایات موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارتی سود موجود تھے. سود کی حرمت سے پہلے بہت سارے صحابہ کرام، مثلا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید جیسے بڑے صحابہ، یہ بھی تجارتی سود کا کاروبار کرتے تھے. لاکھوں کی تجارت ہوا کرتی تھی مکہ اور مدینہ میں. باہر سے دوسرے ملک جو اس دور کی سپر پاورز تھیں، شام، روم، وہاں سے تجارتی سود کے ذریعے سے لین دین ہوا کرتا تھا. اس لیے یہ کہنا کہ یہ سسٹم اس دور میں نہیں تھا تو یہ درست نہیں. پھر پھر سود کے ساتھ دو اور چیزیں بھی ذہن میں آتی ہیں، وہ بھی سمجھ لیجئے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، ایک شخص کو کچھ بیچنا ہوتا اور قیمت کی ادائیگی کے لیے وقت مقرر ہو جاتا، اور جب وہ مقرر وقت آ جاتا اور قرض دار کے پاس دینے کے لیے رقم نہ ہوتی تو قرض خواہ میعاد میں اضافہ کر دیتا، لیکن قیمت میں بھی اضافہ کر دیتا، یعنی اس کو کہتے ہیں میعاد، ربائے میعاد۔ وقت کے ساتھ جتنا وقت بڑھتا جائے گا اتنی سود کی رقم بڑھتی جائے گی، اور یہ بڑا مشہور تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ غریب جو پہلے ضروریات کے لیے قرض لیتے تھے، ساری زندگی اصل قرض تو کیا ادا کر سکتے، مدت بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی اصل سے اوپر بڑھتا جاتا اور نسل در نسل وہ قرض ان کی طرف منتقل ہوتا اور لوگ بیچارے ظلم میں پھنسے رہتے۔ حضرت اسامہ بن زید سے بھی ایک روایت آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ربا الا فی سنیت، سود صرف میعاد میں ہوتا ہے، یعنی مدت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور سود کی قسم بھی تھی، جو جنس جیسے چاول اور جیسے اجناس ہوتی ہیں نا، سونا چاندی، اس کے بدلے میں ہوتا تھا، یعنی ایک جنس کا تبادلہ اسی جنس سے ہوتا تھا، سونے کے بدلے سونا، روپے کے بدلے روپے، گندم کے بدلے گندم، اس طرح سے کرتے تھے۔ اور اس لین دین میں بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ دیتے وقت کچھ اور دیتے تھے، لیکن جب واپس لیتے تھے تو بڑھا کے لیتے تھے۔ قتادہ، یہ مفسر ہیں چند، میں چاہوں گی کہ ان کی تعریفات آپ کے سامنے رکھوں تاکہ یہ آپ کا مضمون واضح ہو جائے کہ یہ چیز اس دور میں بھی مختلف شکلوں میں موجود تھی۔ قتادہ ایک مفسر ہیں، کہتے ہیں کہ جاہلیت کا سود یہ تھا کہ ایک شخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا اور قیمت ادا کرنے کے لیے وقت مقرر تک مہلت لیتا، اگر وہ مدت گزر جاتی اور قیمت ادا نہ ہوتی تو پھر مزید مہلت دیتا اور قیمت میں اضافہ کر دیتا۔ امام مجاہد کہتے ہیں، جاہلیت کا سود یہ تھا کہ ایک شخص کسی سے قرض لیتا اور کہتا کہ اگر تو مجھے اتنی مہلت دے دے تو میں اتنا زیادہ دوں گا۔ مہلت کے ساتھ اس کا معاملہ آ رہا ہے نا۔ اسی طرح تفسیر کبیر میں امام رازی کہتے ہیں، اہل جاہلیت کا دستور یہ تھا کہ وہ ایک شخص کو ایک معین مدت کے لیے روپیہ دیتے، اس سے ہر مہینے ایک مقرر رقم سود کے طور پر وصول کرتے، جب وہ مدت ختم ہو جاتی تو پھر اس سے اصل مال کا مطالبہ کرتے، اگر وہ ادا نہ کر سکتا تو پھر مزید مدت کے لیے مہلت دی جاتی اور سود میں اضافہ کر دیا جاتا۔ اب اس بات کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو اب دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ بات کھل کے سامنے آئی کہ سود کا تعلق مدت کے ساتھ ہے۔ آئیے اب ذرا اس کو چند روایتوں کو دیکھتے ہیں جو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس میں اس کی قباحت سمجھ میں آتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود لینے والے، دینے والے، تحریر لکھنے والے اور گواہوں سب پر لعنت کی، اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ اب آپ دیکھیے، آکلہ و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ، چار لوگ آگے، جو لے رہے، جو دے رہے۔ جواب ملا کچھ لوگوں کی بات کا، کچھ کہتے ہیں ہم دیتے ہیں لیتے تو نہیں۔ تو اس حدیث میں، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ لینے والا، دینے والا، اس کی تحریر لکھنے والا، یہ کون ہوتا ہے آج کے دور میں؟ بینک کا عملہ، جو لوگ لکھتے ہیں، بینکوں میں کام کرتے ہیں، جہاں سودی لین دین ہوتے ہیں، اور گواہ، شاہد، ان چاروں پہ لعنت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چاروں میں سے نہ کرے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے ابن ماجہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے گناہ کے اگر 70 یعنی 70 70 حصے کیے جائیں تو اس کا کمزور حصہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ اللہ حکم، سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے تو ذرا سوچئے پھر سب بڑا گناہ کیا ہوگا۔ مستند احمد کی ایک روایت میں آپ نے فرمایا، سود کا ایک درہم جو آدمی کھاتا ہے اور وہ اس کے سودی ہونے کو جانتا ہے یعنی جانتے بوجھتے کھاتا ہے تو وہ گناہ میں 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے. ابھی آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کیوں؟ آپ دیکھیں کہ زنا کرنے سے ایک کی زندگی برباد کی نا، چلیں 36 دفعہ کی تو 36 لوگوں کی زندگی برباد ہوئی نا، لیکن سود جس معاشرے میں عام ہو جائے وہ پورے معاشرے کو چاٹ جاتا ہے. انشاءاللہ آخر میں آپ دیکھیں گے، ایک آپ کے سامنے تقابل کروں گی ساری چیز کا کہ آپ خود دیکھیں گے کہ سود کے اثرات کسی معاشرے پہ کیا ہوتے ہیں. ایک اور روایت ہے، بلکہ یہاں آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے بڑے بڑے گناہ، شرک ہے، قتل ہے، لیکن اس سے بڑھ کے یہاں ایسی بات کر دی گئی. آگے آپ پڑھیں گے، فازنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کے برابر ہے یہ چیز. ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا، یہ نسائی کی روایت ہے، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جب ہر کوئی سود کھانے والا ہوگا، اگر سود نہ کھائے تو بھی اس کا بخار، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کا غبار تو اسے پہنچ کے رہے گا. کیا آج کا دور وہی دور نہیں؟ پوری دنیا کے لوگوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے رگ و ریشے میں سود سرایت کر چکے، کچھ شعوری طور پہ اور کچھ غیر شعوری طور پہ متاثر ہو رہے ہیں. آج بھی اگر کوئی مسلمان پوری نیک نیتی سے سود سے بچنا چاہے تو کئی مقامات پہ اس کو مشکل پیش آتی ہے. بس آپ دیکھیں کہ اگر کوئی گاڑی رکھتا ہے، سکوٹر، کوئی ایسی اپنے وہیکلز رکھتے ہیں، اس کو انشورنس لینا پڑتا ہے. دیکھنے میں یہ رقم بہت تھوڑی ہوتی ہے، لیکن لوگ اس لیے دے دیتے ہیں کہ اگر کوئی نقصان ہوا تو اس کی ذمہ داری پھر فلاں کمپنی کے ذمہ ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں کیا ہیں. جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ تو ملک، آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ وہاں کی مجبوری ہے کہ یہاں لینا پڑتا ہے، چلیں یہ تو ایک الگ بات تھی نا، لیکن آپ اس کو یہ تو مانیے کہ یہ سود ہے. یعنی جب کسی سے یہ بات کی جائے کہ جو انشورنس لی دی جاتی ہے وہ سود ہے تو لوگ نہیں مانتے، حالانکہ اس کی قباحت میں کتنی ہی باتیں آتی ہیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ اسلام کا ایک اصول ہے کہ جو کرے وہی بھرے. آپ نے ایک غلطی کی، آپ کی گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہوا، آپ کی غلطی کی سزا دوسرا کیوں بھگتے؟ آپ بہت خوش ہیں کہ میں نے انشورنس تھوڑی ابھی دی تھی اور میری گاڑی کا نقصان زیادہ ہوا، لہذا اب مجھے اس کے اندر میرا فائدہ ہو گیا. لیکن کیا یہ ظلم نہیں؟ کیا یہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کی چیز نہیں؟ ایک بات. دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ آپ دیتے ہی رہے پورا سال اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا، تو کیا یہ اسراف نہیں؟ کیا یہ مال کا ضائع کرنا نہیں؟ تیسری چیز، اس میں گیمبلنگ بھی ہے، سٹے بازی ہوتی ہے نا. یا آپ نے پیسہ جو دیا وہ دوسرے کے گھر سارا چلا گیا، اور یا آپ نے کچھ نہ دیا اور اس کمپنی سے آپ نے ہزاروں لے لیا، یہ گیمبلنگ بھی ہے. یعنی اس پہ پورے دلائل موجود ہیں. آپ اگر، آپ کو میں ایک ویب سائٹ بھی دوں گی تاکہ آپ اس مسئلے میں مزید تحقیق کر سکیں، اور ان باتوں کو صرف میری باتیں سن کے نہ کہیے، آپ کے سامنے حدیث ہے، قرآن آپ کے سامنے کھلا ہے. مانیے تو صحیح کہ یہ غلط ہے، پھر اس کے بعد ٹھیک ہے اگر مجبوریاں ہیں، اگر قانون روکتا ہے تو کراہت کے ساتھ اور بہت ہی بد دلی کے ساتھ اگر آپ اس چیز کو لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو بچ سکتے ہیں. لیکن جو اس کو پورے شوق کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ لیں، بلکہ پھر اچھے سے اچھی لیں کہ تاکہ فائدہ اٹھائیں، تو یاد رکھیے اسلام کسی غیر مسلم کا مال بھی باطل طریقے سے کھانے کو نہیں کہتا. اسی کے اندر ہر طرح کی انشورنس دیکھ سکتے ہیں آپ، جیسے میڈیکل انشورنس ہے. اب خاموش، اب اصل میں ایک چیز، جب سسٹم بن چکا ہوتا ہے نا، جب سب ایک کام کرنے لگتے ہیں تو ہمیں بھی وہ اچھا لگتا ہے، ہم کہتے ہیں کیا حرج ہے، یہ تو سسٹم ہے. لیکن اسلام جس چیز کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ ایک اصول ہے، اس سے ہٹ کے کوئی بھی چیز ہوگی، نام اس کا کچھ بھی رکھ دیں لیکن وہ کام وہی ہوگا. بس آپ دیکھیں کہ آپ بیماری کے نام پہ ایک چیز لیتے ہیں، اور بعض لوگ صرف انشورنس لیتے ہی اس لیے ہیں کہ پھر چیک اپ آسان ہوں گے. پھر پہلے انسان انشورنس لیتا ہے، پھر ہر وقت چیک اپ کا شوق رہتا ہے، ٹھیک ठीक है, अच्छे भले हैं, और हर वक्त डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट नहीं खत्म होते। मैं सोचती हूँ कि जो लोग ऐसे देते हैं लेते हैं, फिर वो गैर शरी तौर पे उम्मीद करते होंगे ना कि हम जल्दी से बीमार हों और खुशी खुशी जाके मुफ्त इलाज करें, और जिस साल वो बीमार नहीं होते होंगे तो उनको तो अफसोस होता होगा कि हमारे पैसे जाया हो गए। क्या अल्लाह से आफियत नहीं मांगनी चाहिए? फिर इसी तरह आप देखिए कि एक और चीज जो हमारे इर्द गिर्द आम है कि जब घरों या कोई और चीजों को जब किस्तों पे लिया जाता है इंस्टॉलमेंट के तौर पे, तो उसमें भी तो ये चीज आती है ना। मसलन आप कहते हैं कि ये घर मैंने 1 लाख का लिया, 2 लाख का लिया, और खुश आप इस बात में हैं कि मुझे ये 20 साल में रकम देनी है। अब जो मैं स्टैटिक्स कह रही हूँ ना, आप इसको लिखिए और बाद में इसका जमा तफरीक करके देखिए कि होता क्या है। बस आपकी एक दोस्त है और वो कहती है हमने घर लिया। कितने का लिया? 2 लाख का लिया। क्या डाउन पेमेंट दी? 10 हजार दी। पीछे क्या रहना चाहिए? 1,90,000। वो कहती है कि हम अब हर महीने 2 हजार की किस्त देंगे। आप पूछते हैं कितने साल दोगे? वो कहती है 25 साल देंगे। मिसाल है, कितना दोगे हर महीने? 2 हजार दोगे। जरा आप बात में बैठ के कैलकुलेट तो कीजिएगा कि 20 या 25 साल के बाद वो जब ये हर महीने ये रकम देंगी तो वो घर क्या 2 लाख का लिया उन्होंने? वो 6, 7, 8 लाख का घर बन जाएगा। कैसे धोखे में आते हैं, कैसे भोले बनते हैं। यानी एक इसमें ट्रिक भी है, धोखा भी है। फिर इसी तरह आप देखिए कि बास दफा कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसको इंसान रियलाइज करना नहीं चाहता। बस आप देखिए कि कुछ लोग ऐसी चीजों को कहते हैं कि भाई चूंकि हम यहां रहते हैं तो हमारी मजबूरी है। चले ठीक है, मान लिया, इसमें कोई हर्ज नहीं। बहुत सारे उलमा इसका देते हैं इजाजत कि अगर एक मुल्क है और वहां आपको लाइसेंस नहीं मिलता, आपको आपका परमिट नहीं मिलता या आपकी गाड़ी का स्टिकर नहीं लगता, कराहत के साथ ले लो, कोई गिरी पड़ी थोड़ी सी ले लो, अल्लाह से डरते हुए खौफ फिर भी रखो कि ये गुनाह। याद रखिए, ये इसको कर लो लेकिन नेकी ना समझो या जायज ना समझो, कोना पकड़ लो, जान बचा लो। लेकिन आगे चलिए, कौन सा कानून है यहां जो मजबूर करता है कि तुम घर भी लो, फिर तुम गाड़ियां भी हर साल नया मॉडल लो। यदि मैं एक लम्हे के लिए सोचती हूँ कि इंसान कितना बेवकूफ बनता है ना, एक की चीज 10 की खरीद के खुश होता है और फिर उसके बाद इत्मीनान क्या है कि अपनी चीज ली है। कहाँ होती है वो अपनी चीज? वो तो आप अपनी नस्लों को गिरवी रखते हैं एक शौक के पीछे, फिर कितनी महरूमियां उनको देते हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशें उनकी काटते हैं क्योंकि हर महीने किस्त देनी है। मैं तो देखती हूँ कि लोग जितने अरमानों से बड़े बड़े घर बनाते हैं उनको इंजॉय भी नहीं कर सकते, फिर शौहर के साथ बीवी को भी काम करना पड़ता है, डबल शिफ्ट लगानी पड़ती है। लोग कहते हैं कि घर तो ले सकते हैं, घर की इजाजत है। किसने कहा आपको कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना घर था? अल्लाह अपने पास से दे, हलाल कमाई से दे, आप जितना मर्जी बड़ा लें, अल्लाह की नेमत है, बड़ा घर अल्लाह की नेमत है, खुशी है। लेकिन आप सोचिए कि जिस चीज के अंदर अल्लाह की नाफरमानी हो, क्या उसको लेने के बाद चैन आएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात जा रहे थे तो आपने देखा कि कुछ लोग हैं और उनके पेट बड़े हैं जैसे मटके होते हैं और ट्रांसपेरेंट है, और उसके अंदर सांप और बिच्छू दौड़ रहे हैं। मिश्कात की ये रिवायत है। आपने अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो आपको बताया गया कि ये सूद का लेन देन करने वाले लोग हैं। यानी अंदर से इनके पेटों में इनको सांप डस रहे हैं। इसी तरह एक और रिवायत आती है इब्ने कसीर में कि आप गए जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ तो आपने देखा एक सुर्ख नहर है, खून की नहर है। तसव्वुर करें जरा कितनी कराहत आती है, और उसके अंदर कुछ लोग डुबकियां लगा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से बचते बचाते किनारों पे आते हैं तो फरिश्ता एक खड़ा है जो उनका मुंह फाड़ के दोबारा पत्थर उनके मुंह में डालता है और वो उस नहर के अंदर जाते हैं। पूछा ये कौन लोग हैं? फरमाया ये सूत खाने वाले लोग हैं। इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सूत के 73 यानी 73 दरवाजे हैं, जिसमें सबसे खफीफ यानी सबसे हल्का दरवाजा क्या है कि जैसे अपनी मां से जिना का इरादा करना। مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، چار آدمی ایسے ہیں کہ ان پر اللہ نے لازم کر لیا کہ نہ انہیں جنت میں داخل کرے نہ انہیں جنت کی نعمتیں چکھنے دے، اور وہ کون ہیں؟ پہلا دائم الخمر، ہمیشہ کا شرابی، عادی، شراب کا عادی، دوسرا سود خور، اور تیسرا یتیم کا مال ناحق کھانے والا، اور چوتھا ہے والدین کا نافرمان۔ اتنی بڑی قیمت دے کے لیا کیا؟ متاع غرور کا سودا؟ کیا ملا؟ کتنے دن رہا؟ اور لینے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ خوشی تو پھر بھی نہیں ملی۔ ہم سوچتے ہیں کہ بڑے گھروں سے خوشی ملتی ہے، نرم گدوں پہ سوئیں گے تو مزہ آئے گا، بڑی گاڑیوں سے عزت ملے گی، لیکن اصل بات کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں تم میں سب سے بڑی عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ اگر دل کی دنیا روشن نہیں، دل اندھیروں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، تو بڑے گھر بھی خوشیاں نہیں دیتے۔ چہرے اترے ہوئے، پریشانی چہرے سے دکھنے والی، ایسی چیزیں خوشیاں دیتی تو پھر بڑے بڑے دنیا میں جو گزر گئے وہ کبھی اس طرح مایوسیوں سے نہ جاتے۔ کئی دفعہ دیکھا گیا کہ ایسے مشہور لوگ، بڑے لوگ خودکشی کرتے پائے گئے، اپنی زندگی خود لے لی۔ کیوں؟ کہ ان چیزوں سے خوشی نہیں ملتی۔ ایک اور روایت ہے مسند احمد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی قوم میں سود عام ہو تو چیزیں مہنگی اور رشوت عام ہو جاتی ہے اور دشمن کا روب پڑتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھوں گی جو آج کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سود جس ملک میں زیادہ ہوگا وہاں چیزیں مہنگی ہوں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دنیا کا جو نقشہ ہے، اس میں پورے گلوب پہ سود کی شرح سب سے کم کس ملک میں ہے؟ چائنا میں۔ اور سب سے زیادہ کہاں ہے؟ آپ کے اور ہمارے پاکستان میں، ہے نا حیرت کی بات؟ اور چائنا میں چونکہ کم ہے، اور اس کا نتیجہ دیکھیے کہ وہاں چیزیں کتنی سستی ہیں، وہاں انہوں نے اپنی مہریں دنیا کے ایک ایک کونے میں پہنچا دی۔ کہیں چلے جائیں، ایک رومال سے لے کے بڑے بڑے جہاز میڈ ان چائنا، میڈ ان چین۔ کیوں؟ کہ انہوں نے جب یہ ریشو کم رکھا، نتیجے میں ان کے ملک میں دولت کی سرکولیشن بڑھی اور ساری دنیا پہ ان کے جھنڈے طاری ہو گئے۔ اور اس کے برعکس اگر ہم اپنے ملکوں کو دیکھیں، کیا ہے آج؟ مہنگائی، ہر روز کی غربت، گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ سود کیا ریشو زیادہ ہے؟ اصل یہ لوگوں کی ہڈیوں سے نکلتا ہے جو حکومتیں قرضوں پہ ایک سے دوسرے کو دیتی ہیں۔ اور اس روایت میں جو آپ نے دیکھا کہ سود سے مہنگائی عام ہوتی ہے، تو میں اس کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گی کہ کیسے۔ مثلا اگر آپ نے ایک کپڑا پہنا، آپ ہر سال گرمیوں میں لان کے سوٹ خریدتے ہوں گے، آپ حیران ہوتے ہیں نا کہ پچھلے سال تو یہ 400 کا ملتا تھا، اس سال یہ 600 کا کیسے ہوا، ایک دم کیا ہو گیا؟ تو ذرا آئیے ذرا اس ایک سوٹ کی ہم ہسٹری دیکھتے ہیں۔ کہاں سے آیا؟ کاٹن، یعنی کسان نے بیج ڈالا، کاٹن ہوگی۔ اب آپ دیکھیے کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ پچھلے سال کی رقم غربت کی وجہ سے پچھلے سال ہی ختم ہو جاتی ہے ان لوگوں کے پاس۔ اب ایک کسان ہے، اس کے پاس زمین تھی، اس نے کہا چلو میں کاٹن یعنی کپاس اگاتا ہوں، اب بیج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بینک سے قرضہ لیا اور اس پیسے پہ بیج خریدا۔ اب اس بینک کا پیسہ بیچ میں مل گیا، اس کو ہر مہینے کچھ دینا ہے، لیکن اس کے پاس، غریب کے پاس اور کوئی بسر نہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، لے لیا، اس کو اگایا، اب زمین میں چلی گئی، تھوڑے دن ہوئے فصل اگی۔ اب خطرہ یہ لاحق ہے کہ اس کے اوپر کہیں کیڑے کا حملہ نہ ہو۔ اب دل میں سوال آتا ہے کہ چلو اس پہ سپرے کرتے ہیں، اب سپرے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور جس کمپنی سے لینے گئے اس نے قرض پہ دیا، لیکن اس پہ بھی اس نے کچھ پیسہ اپنی طرف سے رکھا، 10%، 5% اس کو گیا، چلے 5% بیچ کو چلا گیا، 5% کاشتکاری کو چلا گیا، دو سود مل گئے نا، دو قرضے مل گئے۔ اب فصل نکلتی ہے تھوڑی سی اور بڑی ہوئی، اب اور کوئی آفت آ گئی، کوئی اور اس کے اندر ضرورت ہے، کھاد ڈالنی ہے، کھاد کے پیسے نہیں ہیں۔ پھر اس کے لیے رجوع کیا کمپنی سے، اس نے کہا کوئی حرج نہیں تم لے لو، لیکن نقد لوگے تو یہ ہے اور ادھار لوگے تو یہ اوپر دے دو۔ اس نے وہ دے دی۔ اس کے بعد پھر فصل پکی، اب اس کی کٹائی کا معاملہ ہے، اس کے پاس وہ بڑے بڑے مشینیں نہیں ہیں جو کاٹے۔ پھر اس کمپنی کے پاس گیا جو اس میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن اس میں 5% ہمیں دو گے۔ 5 اس پہ چلا گیا۔ اب سوچئے صرف کپاس اترنے تک کتنے حصے اس میں شامل ہوئے۔ پھر اس کے بعد اس کی کٹائی چھٹائی، اس کو کاٹنا، ہر مرحلے پہ اس میں 5-5 کر کے بڑھتے گئے، اور جب وہ جوڑا آپ کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ 100 کی بجائے 150 کا ہو چکا ہوتا ہے، یا 400 کی بجائے 600 کا ہو چکا ہوتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کس طریقے سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو پڑتی ہیں، اور سب سے چیز جو امیر ہوتی جا رہی ہے دن بدن، وہ بینک ہے۔ یعنی کسی کا خون چوسنے کی جو مشین ہے نا، وہ بینک ہے۔ بظاہر اچھے لگتے ہیں، لیکن اصل میں وہ پورے معاشرے کا خون چوس رہے ہیں۔ اور یہ بھی کوئی تاریخ زیادہ پرانی نہیں، کبھی اس کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ پہلی دفعہ آئیڈیا کس کا تھا اور کہاں سے۔ لوگوں کو کاغذ کی چیک بکس پکڑا کے خوش کر دیا کہ اس کو لے کے پھرو، اور اصل مال آپ کا وہ لے کے پھر رہے ہیں۔ اسلام کا یہ نظام نہیں تھا۔ اسلام نے بیت المال کی رسم تو ڈالی تھی تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو معاشرے کے اندر دولت کی گردش رہے۔ آج ہم چند کاغذ کے ٹکڑوں پہ خوش ہیں، اور اپنی محنتوں کی کمائیاں اور اپنی بڑی بڑی رقمیں ان کو دے دیتے ہیں جن کا ہم نام ہی صرف جانتے ہیں، کوئی رشتہ ناتا نہیں، اور وہ لوگ اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ طبرانی کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا ان گناہوں سے بچو جو معاف نہ کیے جائیں گے۔ کیا؟ مال غنیمت کی چوری، سود۔ یعنی اس روایت کو اگر آپ ہر روایت سے اگر ایک اصول نکال لیں، تو اس روایت سے کیا اصول نکلا؟ کہ سود کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ جو بات حدیث میں پڑی تھی کہ اس کا غبار تو پہنچے گا، اگر دیکھا جائے تو آج دودھ کا ایک ایک قطرہ جو ہمارے بچوں کے گلے میں جاتا ہے، اس میں بھی سود کا رقم موجود ہے۔ حکومتیں باہر سے قرض لیتی ہیں، اسی قرض پہ پھر دودھ کے ڈبے آتے ہیں، ہم نہ چاہیں لیکن ہمارے بچوں کے اندر جا رہا ہے۔ چاروں طرف جب فضا ایسی ہوتی ہے تو پھر معاملہ تو یہی ہوگا۔ اور وہ کتنی سچی بات ہے کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اس چیز کی پرواہ نہ کریں گے کہ یہ مال ان کے پاس کہاں سے آیا، کہاں سے گیا۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ کسی نشکرے اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے دولت دی تھی، غریبوں میں بانٹو، اور جب کوئی غریبوں کا خون چوسنے لگے تو پھر اس نے تو اس بات کو بالکل ہی بدل دیا۔ فرمایا اس کے برعکس، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور انہوں نے نمازیں قائم کیں اور انہوں نے زکوٰۃ دی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ کیا؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ نہ خوف نہ غم۔ یہاں سود کے ذکر کے بعد ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہنا کیا ثابت کرتا ہے؟ کہ جو سود کے معاملے کر چکے، اب دوبارہ نئے سرے سے ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اب دوبارہ توبہ کی ہے، اب نئے سرے سے شعوری ایمان لانے کی ضرورت ہے، سود کو چھوڑنا۔ یعنی آمنو کا مطلب کیا ہے؟ یہاں معنی جو اصطلاحی معنی کیا ہوگا کہ اس بات پہ ایمان لانا کہ سود بڑی قبیح چیز ہے، اس کی شدت کو محسوس کرنا۔ اور عمل الصالحات کا پھر یہاں مطلب کیا ہوگا؟ کہ سود سے توبہ کر لینا۔ اور وہ اقام الصلاح کا ذکر یہاں کیوں آ گیا؟ کہ وہ گناہ جو پیچھے ہو گئے اس کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور وہ آت الزکا کیا بتاتا ہے کہ پہلے تو سود لے کے لوگوں کا خون چوسا، اب اس مال کو لوگوں کے اندر بانٹو، غریبوں کو دو. ایسے لوگوں کو کیا ملے گا؟ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اللہ کے پاس ان کا اجر ہے. واپسی کا راستہ دکھایا جا رہا ہے، ایگزٹ دیا جا رہا ہے ان کو کہ اگر سود کی شاہراہ پہ بھاگ رہے ہو، تمہارے چاروں طرف یہی چیزیں ہیں، کوئی چیز بھی تو ایسی نہیں جس میں کوئی یہ چیز شامل نہ ہو، تو کوئی بات نہیں، جو راستے میں پہلا ایگزٹ آتا ہے اس سے نکل آؤ، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. شرمندہ ہو گئے ہو، احساس ہو گیا ہے، تو پلٹ آؤ، ورنہ یاد رکھو کہ یہ اتنی بڑی قباحت ہے کہ جب انسان اس میں پڑتا ہے تو پھر بہت بڑی بڑی اور چیزوں میں بھی الجھنے لگتا ہے. اور حقیقت ہے یہ کہ یہ جو بات ہے نا، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، میں اس کو اس طرح سمجھتی ہوں کہ جو لوگ ان معاملات میں پڑ جاتے ہیں نا، ان کا دن کا چین رخصت ہو جاتا ہے اور راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، آنکھوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے اور پورا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے. ایک نہیں، دو نہیں، کتنی ہی مثالیں سامنے موجود ہیں کہ بالآخر سود کا انجام کیا ہے، یمحق اللہ الربا، ہر وہ چیز جس میں سود آ گیا وہ پلٹ کے جاتی ہے. میں نے کسی کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ جس چیز میں سود آئے گا، وہ گھر ہو، وہ گاڑی ہو، وہ کوئی انڈسٹری ہو، فیکٹری ہو، مل ہو، 40 سال سے زیادہ وہ آپ کے پاس نہیں ٹھہرے گی، اسی کے بعد بینکرپسی ہوگی اور بڑے بڑے نام آپ کے ذہنوں پہ موجود ہوں گے. ایسی ایک ساتھی، بڑی قریب سے میں ان کو جانتی تھی، نام نہیں لوں گی، ایک برانڈڈ نیم ہے پاکستان کا اور آج نام بھی نہیں کوئی جانتا. اور وہ کہتی ہیں کہ 8-8 گاڑیاں ہمارے گھر کے باہر ہوتی تھیں، ایک ریل پیل تھی دولت کی، لیکن آہستہ آہستہ اندر سے جڑیں کھوکھلی ہو گئی، بظاہر ڈھانچہ رہا، اندر کھوکھلا ہو گیا. جیسے کینسر کا مریض باہر سے ٹھیک ہوتا ہے، اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے. اور ہوش تب آیا جب بینکرپسی ہو گئی اور سارے خاندان کی گرفتاری کے نوٹس آ گئے، راتوں رات جان بچا کے لوگ ملک سے بھاگے، اور پیچھے کون رہ گیا؟ بوڑھا دادا اور جوان پوتی جن کے پاس ویزے نہیں تھے دوسرے ملکوں کے، اور پھر ان کی جو دکھ بھری کہانیاں، سب چلا گیا. یہ نام جھوٹے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے بعد کبھی وہ چیز دنیا میں بھی نہیں رہتی. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقہ، بے عزتی الگ، پریشانی الگ. فرمایا چھوڑو، یہ توک گلے کے اتارو، واپس آؤ اس چیز کی طرف جس کی طرف اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو جس کو وہ تمہیں بلاتے ہیں. کیوں؟ کہ اس میں تمہاری زندگی ہے. اصل بات کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکموں کو ماننے میں زندگی ہے اور اس کی نافرمانی میں موت ہے. لہذا ایسے لوگ جو اس چیز سے توبہ کرتے ہیں تو وہ غم اور خوف سے بے نیاز ہوں گے. اب ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لفظوں کو سنتے ہیں، یعنی عربک تلاوت. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه